pingiem nasze biało-czerwone orły. Za chwilę sprawdzimy, co o tym piłkarskim spotkaniu mówią niemieckie media. Hiszpanie polecą do Iraku, mają szkolić Irakijczyków przeciwko Państwu Islamskiemu. Wybory samorządowe za 5 tygodni. PO oficjalnie rozpoczyna kampanię z szefową rządu na czele i stawia na spotkania z wyborcami. Wszystko pod hasłem Platforma Bliżej Ludzi. Ewa Kopacz na początek odwiedziła Ostrów Wielkopolski, do lokalnych działaczy apelowała o nową jakość w polityce. Premier Ewa Kopacz przyjechała do Ostrowa Wielkopolskiego z wyraźnym przesłaniem dla wszystkich kandydatów Platformy Obywatelskiej. Macie służyć ludziom. Nie zapominajcie, kto jest waszym pracodawcą. Waszym pracodawcą są mieszkańcy tego miasta. Premier Kopacz wielokrotnie zapewniała, że Platforma musi się zmienić. Ja chcę nowej jakości w polityce. Ja chcę, żeby ci wszyscy, którzy w tej polityce uczestniczą, byli dla ludzi i z ludźmi. Żeby potrafili ich słuchać. Na koniec szef rządu poszła na pobliskie targowisko, gdzie zrobiła małe zakupy. Ewie Kopacz, podobnie jak kilka miesięcy temu prezydentowi Komorowskiemu, szczególnie przypadły do gustu ostrowskie jabłka. Informował Jarosław Wardawy. Uważajcie na Lewandowskiego, tak niemiecka prasa ostrzega swoją drużynę przed meczem z Polską. Meczem o punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy. Media przypominają także, że Stadion Narodowy w Warszawie jest miejscem jednej z najboleśniejszych porażek niemieckiej kadry. Z Berlina Wojciech Szymański. To właśnie w Warszawie podczas Euro 2012 faworyzowani Niemcy przegrali półfinałowe spotkanie z Włochami. Trener Joachim Löw jako mistrz świata wraca na miejsce hańby, czytamy w dzienniku Süddeutsche Zeitung. Tygodnik Der Spiegel ostrzega tymczasem przed Robertem Lewandowskim, którego nazywa perfekcyjnym napastnikiem. Jak czytamy, niemieckich obrońców czeka test twardości w starciu z Polakiem. Drużyna Niemiec nie ma kogoś takiego jak Lewandowski, dodaje Der Spiegel. Niemieckie media oceniają, że Polska to prawdopodobnie najtrudniejszy przeciwnik Niemiec w trwających kwalifikacjach. Przypominają jednak, że biało-czerwoni jeszcze nigdy z Niemcami nie wygrali, a drużyna Adama Nawałki jest dopiero na 70. miejscu w rankingu FIFA. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Pierwszy gwizdek o 20:45, a na Stadionie Narodowym wszystko jest już gotowe. Będzie to mecz przy otwartym dachu. Piotr Glinkowski ze spółki PL2012+, która przygotowuje arenę do tego spotkania, ma nadzieję, że kibice szczelnie wypełnią trybuny i będą gorąco dopingować naszą drużynę. Liczymy na to, że biało-czerwona publiczność uniesie swoim dopingiem nasze biało-czerwone orły. No i na świetnie przygotowanej murawie do tego spotkania w końcu dokonamy rzeczy historycznej, czyli pokonamy piłkarską reprezentację Niemiec. Obie drużyny grały ze sobą już 19 razy, 6 razy był remis, 13 razy wygrywali Niemcy. Po 9 latach Hiszpanie wracają do Iraku. Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało, że już wkrótce wyśle tam 300 żołnierzy. Mają szkolić irackie oddziały przeciwko Państwu Islamskiemu. O szczegółach Ewa Wysocka. Minister Obrony Narodowej Pedro Morenes wyjaśnił, że najbliższa misja hiszpańskiego wojska nie ma nic wspólnego z tą z 2003 roku, kiedy w Iraku toczyła się wojna. Tym razem żołnierze mają wspierać międzynarodową koalicję przeciwko dżihadowi. Będą szkolili irackie wojsko w przeprowadzaniu akcji specjalnych oraz w wykrywaniu i rozbrajaniu min. Hiszpanie mają nie brać udziału w walkach. Wszystko może się zdarzyć, ale ministerstwo wyklucza, że będą w nich uczestniczyli, zapewniał minister. Zgodnie z obowiązującym prawem zgodę na wysłanie żołnierzy musi wydać parlament. Dlatego przed końcem października Morenes poprosi o to deputowanych. Wtedy też zostanie ustalona data wyjazdu z Barcelony dla Polskiego Radia. Ewa Wysocka. To zapewne najsłynniejszy bocian w Polsce. Każdego dnia setki miłośników przyrody śledzą w internecie trasy jego lotu. Przemek, bo tak nazwano bociana wyposażonego w specjalny nadajnik GPS, jest już w Afryce, gdzie przeczeka polską zimę. Jak mówi Ireneusz Kaługa z Grupy Ekologicznej, Przemek w drodze na Czarny Ląd spotkał także towarzyszy. Mamy takie sytuacje, że ten nasz bocian spotyka się z różnymi innymi bocianami, bo bociany z różnych części świata też mają nadajniki. No i okazuje się, że na pewnym etapie swojej wędrówki, gdzieś w okolicach Egiptu, nagle doszło do międzynarodowego spotkania i bocian Przemek spotkał się z grecką bocianicą Sylwią, z dwoma bocianami z Opolszczyzny i spotkał się z bocianami niemieckimi. A losy Przemka można śledzić na fanpage'u Grupy Ekologicznej na Facebooku. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku sztucznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Na jesienne spacery trudno wymarzyć sobie lepszą pogodę. Jest słonecznie i ciepło, jeśli deszcz to tylko przelotny i tylko na wybrzeżu. Na termometrach w Koszalinie 16 stopni, w Białymstoku 19, w Łodzi 22. Najcieplej dziś w Lublinie i Przemyślu, tam 23 stopnie. Sponsorem programu jest producent leku sztucznego Nacecis.

se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aneška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti z celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente. To litania do świętego Wacława na początek raportu o stanie świata w wykonaniu oczywiście Jaromira Nochawicy. Książka, o której za chwilę opowiemy, to nie jest litania, to nie jest hagiografia. To jest opis świata naszego regionu. Od czasów wojny do dziś. I dobrze, że ta biografia powstała, bo opis naszego regionu jest ubogi, a teraz będzie mniej ubogi. Książka nazywa się Havel, Zemsta Bezsilnych, wydawnictwo Czarne. Książka z trójkowym znakiem jakości. I oczywiście jest biografią Wacława Havla. Jej autor Aleksander Kaczorowski jest z nami. Witam cię. Dzień dobry. Pisarz, tłumacz, znawca czeskiej literatury. Na początek pozwolisz, że powiem, czym mi się wydaje jest twoja książka, przynajmniej odrobinę. Mam nadzieję, że ta książka wywoła nie tylko zainteresowanie, ale poruszenie w Polsce, bo jest to książka o bohaterze naszej zbiorowej wyobraźni, na pewno ludzi z naszego pokolenia, ludzi, którzy pamiętają 89 rok i z czym to się wiązało. Książka napisana nie na klęczkach. Jest to bardzo wnikliwa, bardzo silnie osadzona w faktach rzecz. Książka, która opisuje konflikty nie do końca oczywiste, zwłaszcza dla ludzi, którzy Czechy czy Czechosłowację znają pobieżnie. I dodam, jest to książka, w której autor wykazuje podejście bezkompromisowe, czyli poznajemy Havla bez upiększeń, bez lukru. Czyli na początek bardzo, bardzo serdecznie ci gratuluję. Dziękuję bardzo. To był, i dalej będę mówił jeszcze, zaraz ty będziesz mówił. Dobrze. Ja mam takie wrażenie, że Havel to był niezły pisarz, który bardzo chciał zostać politykiem i czym bardziej politykiem się stawał, to się mniej stawał pisarzem, na koniec w ogóle nie był pisarzem, a politykiem na koniec też był słabym. Tak czytam twoją książkę, jako książkę o człowieku. To jest historia braków, również sukcesów, ale braków przede wszystkim. Nie tylko Havla, ale pewnego pokolenia, które zbudowało przełom 89 roku. Zgadzasz się? Ja myślę, że to jest przede wszystkim książka o nim. Natomiast też siłą rzeczy pisząc o człowieku, który wywarł tak silny wpływ na historię swojego kraju, też ten kontekst historyczny musiał się w niej znaleźć. Przy czym w przypadku Havla jeszcze jest taka specyficzna rzecz z nim związana, że on przecież nie wziął się znikąd. To znaczy chodzi mi nie tylko o pewien taki kulturowy, duchowy background, z którego on wyrósł, ale także chodzi mi o to, że on był już trzecim pokoleniem Havlów, prawda? Mhm. Znaczy, że przed nim było pokolenie jego ojca i stryja, że jeszcze wcześniej było pokolenie jego dziadków, zarówno ze strony ojca, jak i ze strony matki. Więc to jest także historia tej rodziny w jakiejś mierze. Na dobrą sprawę Havel o Havlu tam zaczyna być dużo gdzieś około setnej strony, prawda? Mhm. I nie przypadkiem. Znaczy uważam, że nie sposób jest opowiedzieć i zrozumieć jakby fenomenu Havla, jeżeli sobie nie uświadomimy, z jakiej rodziny on pochodził, jak istotną rolę w międzywojennej Czechosłowacji odgrywał jego ojciec na przykład. Ale byli bardzo bogaci, bardzo wpływowi ludzie w tamtym czasie. Tak. No, Stray był magnatem filmowym, właścicielem największej wytwórni kinematograficznej, w związku z tym znał wszystkich aktorów, aktorki, ale także ludzi sztuki, literatury, pisarzy. Dziadek z kolei, no to był w ogóle niesamowity człowiek, ten dziadek Wawreczka, czyli dziadek ze strony matki, bo on, jak sam Havel mówił, był człowiekiem dziewięciorga rzemiosł, prawda? A przy tym to był człowiek z biedniutkiej, śląskiej rodziny, prawda? Który był dyrektorem głównym w fabryce Bati, prawda? Więc ogromnej korporacji międzynarodowej. Był kilkakrotnie ministrem w rządach czechosłowackich w okresie międzywojennym. Był dziennikarzem, był korespondentem wojennym na Bałkanach. Był członkiem niepodległościowej organizacji Mafia związanej z Masarykiem jeszcze podczas I wojny światowej. Podczas I wojny światowej także był oficerem marynarki, prawda? Austriackiej, bo jak wiemy, Austro-Węgry graniczyły z morzem, prawda? Jest, on tam był osadzony. Więc to jest niesłychana ta historia. Zarówno jego dziadków, jak i jego rodziców, także jego matka była bardzo ciekawą postacią, poliglotką, taką niedoszłą malarką, artystką. Więc on w tym kręgu ludzi wyrósł i mimo, że nie mógł studiować na uniwersytecie, to tak naprawdę ten uniwersytet miał w domu, ten uniwersytet miał w kawiarniach, ten uniwersytet miał w salonach literackich, do których uczęszczał. Oczywiście te salony były nieformalne. To były lata 50. przecież, to były wczesne lata 50. To był stalinizm jeszcze, ten okres. Ale on niewątpliwie wzrastał w najlepszym środowisku, jakie tylko można sobie wyobrazić, aby stać się kimś wykształconym, choć był samoukiem w dużej mierze, wykształconym, inteligentnym i zaangażowanym. Bo to, co wspomniałeś, że on był pisarzem, który chciał zostać politykiem. On jest niedefiniowalny, dlatego ten portret jego musiał być wieloznaczny, wielowarstwowy, bo on był jednocześnie pisarzem, politykiem, bon vivantem, działaczem Związku Pisarzy w latach 60. Realizował się na rozmaitych polach. No? Znaczy, możemy go sobie wyobrazić zarówno wtedy, jak siedzi na hradeczku, prawda, czyli w domu letnim i pisze kolejną sztukę, ale możemy go sobie wyobrazić w trakcie jakiejś biby w pracy, prawda, w trakcie jakichś bachanaliów takich alkoholowych. Możemy go sobie też wyobrazić, jak uczestniczy w jakimś ważnym zebraniu, gdzie rozstrzygają się losy, no, co najmniej Związku Pisarzy, a potem losy kraju. I to wszędzie, i to jest zawsze ten sam Havel. On po prostu był człowiekiem niesłychanie aktywnym, niesłychanie silnie przeżywającym losy swojej zbiorowości, swojego społeczeństwa. Dobrze. Czy on był antykomunistą? Wydaje mi się, że on nie był anty... On w ogóle nie był anty żaden. On był raczej pro. On raczej szukał zawsze pozytywów. I jeśli na przykład... najprędzej można by było to określenie zastosować do okresu po 89 roku, gdzie on rzeczywiście zdawał taką radykalną postawę wobec tej twardogłowej partii komunistycznej, która tam przetrwała i do dzisiaj zresztą istnieje. Komunistyczna Partia Czech i Moraw. Mimo, że ta partia w każdych wyborach dostawała się do parlamentu, on nigdy nie spotkał się z przedstawicielami tej partii. On ich nigdy nie przyjął na zamku. Uważał, że partia, która nie zerwała z totalitarnym dziedzictwem, no oczywiście jakby system prawny jest taki, że ona może startować w wyborach, skoro ludzie głosują, no to ona ma swoich posłów. Natomiast on, jako prezydent republiki, nie ma ani obowiązku, ani nie ma moralnego prawa, żeby z ludźmi, którzy nie odcięli się od tego totalitarnego zbrodniczego dziedzictwa, rozmawiać. Ale to chyba inna w ogóle była sytuacja na przykład Czech i Polski, czy Czechosłowacji i Polski, jeśli chodzi o odniesienie społeczne, społeczeństwa do komunizmu, prawda? Tak, ponieważ jednocześnie Havel bardzo długo utożsamiał się właśnie z tą lewicową tradycją polityczną czechosłowacką. On bardzo długo, gdzieś co najmniej do połowy lat 80. sam deklarował się jako socjalista. Mówił o tym jako człowiek 20-paroletni i mówił o tym także jako człowiek już 50-letni. Czesi mieli po pierwsze silną tradycję niekomunistycznej lewicy, jeszcze socjaldemokratycznej, wcześniejszej, jeszcze z końca XIX wieku. A po drugie także w łonie samej partii komunistycznej czechosłowackiej był także ten nurt reformatorski, czy ten nurt demokratyczny, który w końcu no, jego jakby symbolem dążeń, osiągnięć, ambicji była Praska Wiosna 68 roku, prawda? Czyli taki bunt wewnątrz samej partii. Prawda? Tak, tak. Ten bunt, który narodził się w samej partii przeciwko sowietyzmowi, prawda? Bunt, który musiał być zdławiony przy pomocy sowieckich czołgów, bo inaczej się nie dało. I po 89 roku on nigdy, Havel, nigdy nie zaglądał nikomu w papiery, w życiorys. Raczej hasło było takie, wszystkie ręce na pokład, prawda? Znaczy byłeś wcześniej w partii komunistycznej, to się nie dyskwalifikuje. Zresztą, gdyby miało dyskwalifikować, co siódmy Czech był w partii komunistycznej, prawda? A wśród elit tych po 89 roku politycznych, biznesowych, kulturalnych, tych ludzi było mnóstwo. Zresztą wielu jego przyjaciół, i to właśnie w tym najcięższym okresie, w latach 70-tych, 80-tych, to byli dawni członkowie partii, to byli ludzie wyrzuceni z partii po 68 roku. Z twojej książki wynika, no wiele jest kluczowych momentów w życiu Havla, ale 68 rok to oczywiście dla każdego, kto brał udział w życiu publicznym tego kraju, musiał być moment kluczowy, ale mam takie wrażenie, że z książki wynika, że to był moment, kiedy narodził się Havel polityk. Opisujesz bardzo, tak, bardzo, bardzo ciekawie kontrowersje pomiędzy nim a Milanem Kunderą. Kundera, który zaraz potem wyjechał na zachód, wyjechał do Francji, zaczął publikować i został wielkim, uznanym na świecie pisarzem. Havel został na tym hradeczku, został w tym bałaganie czeskim, przeżywał depresję, ale był u siebie. To były te dwa wybory, które bardzo silnie no, pokazują również sposób, w jaki on rozumiał swoją rolę w życiu publicznym. Ja myślę, że dla życia Havla, no, świadomie przeżywanego, miały miejsce trzy decydujące wydarzenia historyczne. To był rok 48, czyli przejęcie władzy przez komunistów i zaprowadzenie tego autorytarnego, totalitarnego reżimu. To był rok 89, w którym on odegrał tę kluczową historyczną rolę. To było to jego 5 minut. To był właśnie ten moment, na którym on pracował przez całe życie i w którym się spełnił i który zbudował jego legendę. Ale pomiędzy nimi był właśnie rok 68. Ja sporo miejsca temu w książce poświęcam, ponieważ rzeczywiście wydaje mi się, że ten okres w ogóle jest znaczy kluczowy w jego życiu i jest też niezwykle ważny dla zrozumienia Czech po prostu. Tego nawet co do dziś dzieje się w czeskiej polityce czy w czeskim życiu społecznym, ale także kulturalnym. No to jest sytuacja rozbudzonych nadziei praskiej wiosny, nadziei na socjalizm z ludzką twarzą i nagle 21 sierpnia wjeżdżają sowieckie czołgi, polskie zresztą też, 2000 czołgów, 300 tysięcy żołnierzy i okupują ten kraj. I jego pokolenie, on sam doświadczają okupacji. Zresztą tak się złożyło, że on no przypadkiem akurat w dniu inwazji był w Libercu, to jest na północy Czech, gdzie doszło do szczególnie dramatycznych wydarzeń, krwawych, których on był świadkiem. Tam zginęło 9 osób. Pierwszego dnia inwazji. No czołg na przykład, który wjechał w podcienie budynków na rynku w Libercu, zasypując kilka osób. Prawda? Ten sam czołg później rozjechał dwie karetki pogotowia. Tam ludzie, tam się lała krew. I on był tego świadkiem. On przez trzy dni, siedząc w tym Libercu razem ze swoim przyjacielem, zamknęli się w takim studiu radiowym, jak my tutaj siedzimy i przez trzy dni nie wychodzili z tego studia, odczytywali komunikaty o tym, co się dzieje. Więc to było wydarzenie, które wyrwało go, wiesz, z takiego w miarę jeszcze dostatniego, uporządkowanego życia, bo on w końcu, on miał wtedy 32 lata i był już w pewnym sensie człowiekiem spełnionym. Tak. Był dramaturgiem, napisał, wystawił kilka sztuk, był wystawiany na Zachodzie. On jeździł po Zachodzie, on swobodnie jeździł po krajach Europy Zachodniej. Znaczy doskonale funkcjonował po prostu, wiesz. Miał Mercedesa, niewiele osób wtedy w Pradze miało Mercedesa, przywiózł go sobie z Monachium, prawda, gdzie odwiedził swojego stryja, który tam był na emigracji z kolei. Jego stryj nielegalnie uciekł przez zieloną granicę na początku lat 50. I w to uporządkowane życie nagle wtacza się te 2000 sowieckich czołgów. I to życie się kończy i stawia tych ludzi, stawia jego samego wobec dramatycznych wyzwań. To znaczy, co mamy w tej sytuacji zrobić? Jakiego rodzaju opór możemy postawić? Opór zbrojny nie wchodzi w grę, więc jaki? Co w ogóle robić? Jak żyć? I moim zdaniem to, co dzieje się później, zwłaszcza w tych pierwszych miesiącach, wtedy jest ta polemika z Kunderą słynna, ale także w kolejnych latach, że on szuka jakby sposobu, wie, że musi jakoś zachować się wobec tego. I czasem angażuje się w takie inicjatywy, które potem wydają się nawet śmieszne, prawda? Jak taki list, który on z kilkoma pisarzami podpisał, no, którego wymowa była mniej więcej taka, że prawda, socjalizm jest świetną sprawą, ale chcemy go robić po swojemu, prawda? W sytuacji, kiedy to już było właściwie pozamiatane, prawda? Po inwazji. Ty tego nie słyszysz, ale słuchacze słyszą. Plastic People of the Universe. To był zespół, który przez te następne lata, on już pewnie w 60-tych zaczął funkcjonować, ale w 70-tych bardzo silnie obecny był w tym nurcie, który no, pozwalał pewnie Czechom jeszcze myśleć o jakiejś niezależności kultury. Plastic People of the Universe, ten najbardziej znany zespół, no, ale było wiele tego typu postaci, wiele tego typu grup, które próbowały coś po okupacji i w czasie tej tak zwanej normalizacji jakiś sens życiu nadać. Jak on sobie radził w tym czasie? Wiesz, no przede wszystkim wpadł w depresję. To było związane zarówno z tą sytuacją w kraju, jak i z kryzysem twórczym, który wtedy przeżywał. Poza tym jednak ciągle wisiała nad nim groźba, zagrożenie uwięzieniem w związku z tym liście, o którym wspomniałem, z którego no, zrobiła się straszna chryja. Spośród tych 10 czy 11 sygnatariuszy kilku no, spędziło ponad rok w areszcie. On tego uniknął. To były najgorsze lata chyba w jego życiu. On zresztą potem wspominał, że taką cechą szczególną totalitaryzmu jest wyparowanie historii, wyparowanie dziejowości w ogóle, prawda? Nic się nie dzieje i nic nie ma prawa się zdarzyć. I naprawdę nie dzieje się nic. I mówił, że nie wiem, czy wy tak, w takim gronie przyjaciół, dramaturgów, mówił, czy, nie wiem, czy wy też tak macie, a ja nie jestem w stanie sobie przypomnieć, co się działo w roku 72, a co w 73 albo w 74. To jest jakaś szara plama. I poczucie sensu i chronologia zdarzeń też wróciła do mnie dopiero wraz z kartą 77, prawda? Czyli to jest już druga połowa lat 70., kiedy rzeczywiście on i inni ludzie postanawiają stawić opór i nadać sens swojemu życiu. I to ich związki z undergroundem muzycznym, prawda? Czyli właśnie z takimi kapelami jak Plastic People of the Universe, ale także wiele innych, no ten związek był naturalny w pewien sposób, ponieważ ci muzycy, ci długowłosi, hipisi byli w podobnej sytuacji. Oni też na fali, wiesz, 68 jeszcze roku, no powstało takich zespołów całe mnóstwo. Potem one były prześladowane przez władzę, niektórzy się poddali, ale były też takie grupy, które chciały nadal funkcjonować i żyć swoim życiem, grać muzykę, którą kochali. Żeby było oczywiście bardziej paradoksalnie, te grupy nie uznawały się za grupy polityczne. To nie był spór o politykę, prawda? Absolutnie nie, oczywiście. Natomiast po prostu dlatego, że chcieli funkcjonować poza oficjalnymi strukturami, zostali wzięci pod nóż przez komunistów. No tak. Początkiem karty rzeczywiście była akcja petycyjna zorganizowana w obronie uwięzionych muzyków rockowych. I tę akcję współorganizował właśnie Wacław Havel. Rozmawiamy o książce Havel, Zemsta bezsilnych, biografii Wacława Havla. Aleksander Kaczorowski jest z nami, ale jak zwykle nie mamy czasu, więc musimy przeskoczyć do 89 roku. Z twojej książki wynika, że to nie był dobry prezydent. On nie był dobrym prezydentem. Na pewno nie był dobrym prezydentem Czechosłowacji. Ja dosyć szczegółowo opisuję, sądzę, dlaczego nie mógł być dobrym prezydentem. On w ten 89 rok wszedł zupełnie nieprzygotowany. Jego wyobrażenie o tym, czym mógłby być lepszy ustrój społeczny, no były wyobrażeniami takimi, jakie mogli mieć ludzie funkcjonujący w opozycyjnym getcie, prawda? W pewnej enklawie. W sytuacji, w której wydawało się, że tak naprawdę te zmiany być może nigdy nie nastąpią. No, że to jest kompletnie jakby poza ich zasięgiem możliwości. Ale co jest istotne, że wszyscy ci ludzie, często właśnie takiej lewicowej proweniencji, jak Havel, wychowani w pewnym etosie lewicy czy socjalizmu, w tym 89 roku, czy po 89 roku zostali wrzuceni w pewne ramy, które całkowicie te ich tradycje zakwestionowały. Bo w gruncie rzeczy sens tej zmiany polegał na tym, że zrobimy sobie normalnie. Znaczy zrobimy sobie tak, jak to jest na Zachodzie. Czyli, że będzie demokracja parlamentarna, a nie jakieś eksperymenty, prawda, demokratyczne, spółdzielcze, czy wspólnotowe, czy jakieś tam inne, że będzie kapitalizm, że będzie wolny rynek i tak dalej. Znaczy, będzie wszystko to, o czym Havel jako dysydent ani przez chwilę nie myślał, a jeśli o tym pisał, to raczej z dystansem, prawda, że w ogóle nie o to mu chodzi. Ale chcę powiedzieć, że dobrze o nim świadczy, znaczy o jego inteligencji i takiej, wiesz, intuicji politycznej, że on zrozumiał, że to musi iść w tę stronę i że te zmiany trzeba legitymizować. To znaczy po prostu, że to jest najlepsza opcja spośród wszystkich złych, jakie są. Tak, tak, spośród dostępnych. I on mimo wszystko po tej katastrofalnej prezydenturze Czechosłowackiej, no, która zakończyła się rozpadem państwa, jak wiemy, w 92 roku, on potem postanowił zostać w polityce, kandydować na urząd prezydenta Republiki Czeskiej i odegrał istotną rolę przede wszystkim, jeśli chodzi o orientację międzynarodową Czech, prawda? Znaczy, musimy sobie uzmysłowić jedną rzecz. Kiedy dzisiaj zastanawiamy się nad tym, dlaczego Miloš Zeman, na przykład obecny prezydent Czech, prawda? No, trzyma sztamę z Putinem, najkrócej mówiąc. Kiedy się zastanawiamy, dlaczego jego poprzednik, Václav Klaus, też de facto trzymał sztamę z Putinem i legitymizował rozmaite dziwaczne posunięcia wielkiego brata dawnego, to dopiero widzimy te różnice, prawda? Znaczy, że za Havla coś takiego nie mogłoby mieć miejsca. Dziękuję bardzo. Aleksander Kaczorowski, Havel, Zemsta bezsilnych, wydawnictwo Czarne, książka z trójkowym znakiem jakości. I teraz, uwaga, 22,7 trójek. Mamy, oczywiście, że mamy dla państwa książki. Proszę dzwonić. Alku, bardzo serdecznie dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Bitowa, wielka artystka czeskiej sceny alternatywnej. Władze irackie w prowincji Anbar wzywają pomocy. Radykalni bojownicy z organizacji Państwo Islamskie atakują stolicę prowincji Ramadi i przejmują bazy wojskowe w prowincji. Dodajmy, że w tym regionie znajduje się druga pod względem wielkości tama w Iraku, Hadita. To wszystko dzieje się w momencie, kiedy nieco dalej na północny zachód, na granicy turecko-syryjskiej, trwa ofensywa Państwa Islamskiego i oblężenie miasta Kobany. Tam sytuacja jest dramatyczna. Kurdowie odpierają ataki przy wsparciu powietrznym lotnictwa amerykańskiego. Ale w obu wypadkach kluczowe pytanie brzmi, jak długo uda się powstrzymać natarcie islamistów bez udziału wojsk lądowych. Jest z nami Patrycja Sasnal z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Najpierw Kobane. Bardzo skomplikowana sytuacja, która chyba wywróciła kompletnie sposób, jak, w jaki patrzyliśmy na to miejsce, na rolę państw, na rolę różnych sojuszy, takich państw jak Turcja, Syria, na podejście do Kurdów. W całej Turcji mamy w tej chwili protesty Kurdów, którzy żądają interwencji Turcji przeciwko Państwu Islamskiemu i Turcja nie chce tego zrobić. Dlaczego? Bo nie może się zdecydować, kto jest jej większym wrogiem. Czy są to Kurdowie, zwolennicy partii PKK, pracujących Kurdystanu, której szefem jest Abdullah Öcalan, czy to dżihadyści? Dżihadystom Turcja pomagała przez ostatnie dwa lata. Znaczy, no lens wolens pomagała, bo po prostu nie uszczelniła granicy i pozwalała na przepływ pieniędzy, broni, sprzętu przez swoją granicę dla opozycji w ogóle. No, że Kurdowie ona... mówią, że to była otwarta granica, na dobrą sprawę można było tak przedostać się i walczyć z zasadem. Jak ktoś chciał, to mógł to zrobić. Tak jest. No więc dzisiaj na przykład na pierwszej stronie Gazety Wyborczej jest tytuł, że dżihadyści są u bram NATO. No oni tam byli od dwóch lat już, tylko że teraz akurat walczy, jest trwa walka o Kobane i akurat o tym słyszymy. Ale nie, tutaj winna jest, znaczy winna. Wszystkie oczy powinny być zwrócone na Turcję, bo akurat ze wszystkich Kurdów, którzy mieszkają przecież w Iranie, Iraku, Turcji i Syrii, to akurat ci syryjscy Kurdowie są, że tak powiem, no, najbardziej antytureccy. I Turcja teraz nie może wyjść z twarzą z takiej sytuacji, w której właściwie jest w dobrej komitywie z Kurdami tureckimi i Kurdami irackimi, a nie chce pomóc akurat tej jednej grupie Kurdów, która jest... No ale to się oczywiście obraca przeciwko rządowi, no bo Kurdowie tureccy występują w obronie swoich rodaków, oczywiście, którzy mieszkają w innych krajach. I prawda? Tego będzie jeszcze więcej, bo do czego dąży Turcja? Jeżeli upadnie Kobane, a Turcja wie, że dżihadyści nie będą chcieli atakować terytorium tureckiego, ryzykując za ognie, no jeszcze większy gniew całego sojuszu, może interwencje, nie wiadomo. Więc nie są na tyle głupi, nie będą atakować Turcji. Turcja chce, żeby ich rękami pokonać tych akurat Kurdów, którzy są zwolennikami PKK. Jeżeli Kobane upadnie, wówczas marzenie o jakimś autonomicznym terytorium kurdyjskim w Syrii upada. No bo taka jest logika geopolityczna tamtego regionu. Oczywiście są komentatorzy, którzy mówią zaraz. No zrozummy Turcję. To nie jest tak, że oni są kompletnie pozbawieni argumentów. To wszystko się powywracało do góry nogami, prawda? Nagle się okazało, że Turcja może z Kurdami współpracować, że te rozmowy, ja nie wiem, czy oni z Öcalanem rozmawiają w tej chwili na temat tego, co dzieje się w Syrii, ale domyślam się, z Öcalanem, czyli człowiekiem, który przebywa w więzieniu tureckim i który jest przywódcą Kurdów. Domyślam się, że rozmawiają z nimi, próbują jakoś ustabilizować również przy jego pomocy sytuację. Znamy jego zdanie na ten temat. Miał powiedzieć, że jeżeli Turcja nie pomoże Kurdom w Syrii, to rozmowy, które trwają jednak, jakiś tam proces pojednania między jego organizacją a władzami tureckimi trwał, to ten proces kończy z nim, to koniec z nim. Więc moim zdaniem teraz Turcja ma więcej do wygrania jednak interweniując, niż nie interweniując. Nie interweniując antagonizuje Kurdów wszędzie, także w Europie. Czy oni mogą w ogóle pomóc? Czy oni mogą pomóc Kurdom, nie wspomagając Asada na przykład? No oczywiście, że tak. To jest po drugiej stronie, znaczy to jest po drugiej stronie linii frontu, że tak powiem, dżihadystów z Asadem. To jest na północy. Jeżeli oni pomogą, Kurdowie z PKK nie są zwolennikami Asada, ani nie są zwolennikami Erdoana i Turcji. No tak, tylko dzięki temu Asad ma więcej miejsca, żeby walczyć w innych częściach Syrii oczywiście, prawda? To powoduje, że on no jednak ma większe większe możliwości i większą swobodę ruchu. No akurat tutaj w związku ze wzmacnianiem Asada nie widzę terytorialnie, bo ten Kurdystan syryjski to jest jednak północny wschód kraju, północny wschód Syrii i jest jeszcze pod tym syryjskim Kurdystanem pas, który w tej chwili jest pod kontrolą dżihadystów. Więc zanim dojdzie do Asada, znaczy ja tutaj nie widzę, żeby to jemu dawało, wręcz przeciwnie. Jeżeli dżihadyści się rozbuchają jeszcze bardziej, że zajmą Kurdystan, no to sprawia, że coraz mniej jest opozycji, która będzie... No i między innymi się... dlatego znowu pojawiają się głosy, które mówią o tym, że Amerykanie koordynują naloty jednak z Syryjczykami, że Syryjczycy uderzają z jednej strony, Amerykanie z drugiej. Czy ta współpraca obraca się na korzyść Asada, czy nie, to pewnie dowiemy się później. Proszę mi powiedzieć, czy jednak jest realnie, praktycznie możliwe, że powstanie ta strefa buforowa, o której Turcja chce kilkudziesięciokilometrową strefę. Ja nie wiem, jak to by miało być, na 800 kilometrach granicy, bo tyle chyba ma granica z Syrią. Mhm. Więc jak to miałoby wyglądać? Ja nie sądzę, żeby chodziło im de facto o tę strefę zakazu lotów. No, o strefę zakazu lotów, w której tylko sojusznicze samoloty mogą latać, a Asada samoloty nie mogą latać. Nie sądzę, żeby formalnie o to chodziło. Chodzi o to, aby NATO, czy aby koalicję amerykańsko-arabską przerzucić odpowiedzialność z Turcji na to, co się dzieje, właśnie na tę koalicję. Turcja wtedy umyłaby ręce zupełnie, prawda? No zawsze mogłaby powiedzieć, no tutaj w koalicji nie zdecydowaliśmy, albo zdecydowaliśmy. No nie, Turcja już nie byłaby odpowiedzialna. Nie chcę przez to powiedzieć, że Turcja nie ma ogromnego problemu, bo ma. Tam jest 1,5 miliona syryjskich uchodźców. Turcji trzeba pomagać. Prosiła ostatnio o kwotę, z której dostała 25% jedynie. Więc z ONZ-u. Więc no, sytuacja jest na pewno tragiczna i pewnie pan ma rację, Asad jest mniejszym złem w tym momencie dla Amerykanów, więc oni mówią otwarcie. Na razie nie będziemy stwarzać nowego frontu i walczyć z Asadem. Trzeba się najpierw uporać z dżihadem. I spójrzmy na to, co się dzieje w Iraku, bo stamtąd znowu dochodzą, przez moment nie mówiliśmy prawie w ogóle o Iraku, nagle się okazuje, że jest ofensywa państwa islamskiego, ofensywa udana, czyli armia iracka tak jak nie działała, tak nie działa. Nieprawda. Nie mówiliśmy o Iraku, bo tam się działo dobrze. Więc właśnie my mówimy tylko o złych rzeczach, więc nagle jest Kobane i Ain al-Arab inaczej po arabsku na pierwszych stronach, podczas gdy w Iraku trwa defensywa islamistów, państwa islamskiego. Dzieje się bardzo dobrze, o ile byli 10 kilometrów od Bagdadu, teraz musieli się cofnąć za Eufrat, do tego stopnia, że poniszczyli za sobą mosty, bo bali się, że dorwie ich armia iracka. Armia iracka zmieniona. Haydar al-Abadi, nowy premier, zdymisjonował kilku generałów, na ich miejsce powołał sunnitów byłych w armii irackiej sprzed 2003 roku, sobie proszę wyobrazić. Znaczy, to są symboliczne gesty, ale ważne dla armii. Prawdopodobnie to morale, chęć walki w armii irackiej jest znacznie większa. Oni teraz widzą po tym sukcesie, który odnieśli, widzą, że to nie jest jakiś, nie wiem, Bóg, który przychodzi i potrafi ich pokonać, ci dżihadyści, tylko to oni są silniejsi. To są ludzie. Tak. A Anbar, bardzo krótko, Faludże już od stycznia opanowali dżihadyści. Ramadi, to stolica, owszem, całej prowincji, jest niedaleko, ale też byli wokół niej już od stycznia. Także też chyba zachowajmy jakiś umiar. Wydaje mi się, że w Iraku się dzieje naprawdę dobrze. No, wspaniała wiadomość. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję Patrycja Sasnal z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Czyli nie jest jeszcze tak źle. V neděli v 5:10 srazu baníku. Desítka vleze se, pak ještě jedna. Co čumíš, frajere, chceš do ciferníku? Jestli mě dožereš, hele, jsem bedna. trybuna na stani, lecz pisem zjedę, a drażej Spartanie, Ostrawa jeden. Uż to ma sprawny war, jen počkej aście, dobrý den, sportu zdar, fotbalu zvlášť. 3-0 na rohy a jinak šul nul, berte je přes nohy, liga je liga. Dnes jsem měl odpolední, tak jsem to bulnul, za clání šlape sedni na Valtecík. Zelená je tráva, rozhodčí rekřepčí, Ostrava jedem, Ostrava kůla je nejlepší. 5 mě lístek stál, tak se ukážte, dobrý den, sportu zdále, fotbalu zvláště. Lumpové hovada, chovanec karta, jesličky, paráda, šíto na bránu. Víte je Pražáky, hamba Sparta, jaký saky, paky volé, 7 baránů. Stojím v dáve chlidu, jsem fanda svýho klubu, ten gol byl z osidu, sudí mu rozbít hubu. Kde je ten autokar, propíchnou pláště, dobrý den, sportu zdar, fotbalu zvláště. Ty mlč, ty páprdo, no ty v tom báloňáku, fotbalu rozumíš, jako za nákladáku. Víte, tebou tak nežvaním a radši mažu, jinak se neubráním, pak ti ukážu. V neděli po fotbale, kdo ubí, ten ubí, hej, vrchní seš povalej, 6-0 na ruby. Já bych jim ukázal, na šachtu s níma, dobrý den, sportu zdar, fotbal je prýma. Jaromír Nochawica oczywiście wprowadza nas w ważki temat futbolu, zwłaszcza dzisiaj. Mistrzowie świata są z nami. Oczywiście Niemców mam na myśli. Nie będziemy się zastanawiać, czy Polska jest w stanie z nimi wygrać i dlaczego nie. Ale może warto przyjrzeć się historii futbolu w tym kraju, również spotkań z Polską, żeby zrozumieć, dlaczego Gary Lineker, wielki angielski napastnik, powiedział kiedyś, że piłka nożna to jest taka gra, w której 22 ludzi biega po boisku, a na koniec zawsze wygrywają Niemcy. W studio Mirosław Żukowski, szef działu sportowego Rzeczpospolitej. Witam cię. Dzień dobry, kłaniam się. To jest oczywiście nieprawda, że Niemcy ze wszystkimi wygrywają, bo z Brazylią, z Argentyną, z Włochami częściej przegrywali niż wygrywali, ale no mamy takie przekonanie, że po prostu nie ma mocnych na Niemców. No, skąd się to bierze? Ono się bierze z futbolu i troszkę z historii też, prawda? Bo mecze Polska-Niemcy to nigdy nie były zwykłe mecze. Ja się bardzo cieszę, że ta historia już się troszkę kończy, że ostatnim ogniwem tej historii są, nie wiem, Podolski czy Kloze, a w tej chwili Lewandowski, Piszczek, Błaszczykowski zaczynają zupełnie nową historię, która się dzieje na oczach tych ludzi, którzy przyjdą na Stadion Narodowy dziś wieczorem. Oni mogą porównać losy tych ludzi, prawda? Tych, którzy, żeby dobrze grać piłkę i zostać mistrzami świata, musieli z Polski wyjechać, ich rodzice, i tymi, którzy grają fantastycznie, mogą wygrać Ligę Mistrzów, mogą zarobić ogromne pieniądze, mogą być bohaterami całej piłkarskiej Europy, a nawet świata, i pozostać Polakami. To jest wspaniałe. Ja byłem wczoraj na treningu Niemców na Stadionie Narodowym, no i ten stadion, to wszystko, no wydaje się, że jesteśmy z tego samego świata wreszcie, prawda? A pomimo to nie wygraliśmy. No ja tak się troszeczkę biję z myślami, bo z jednej strony bardzo bym chciał, żebyśmy wygrali, ale z drugiej strony mój przyjaciel Stefan Szczepłek i twój też zresztą powiedział, że on zamierza żyć przynajmniej tak długo, dopóki Polska nie wygra z Niemcami, więc chcielibyśmy mu zapewnić nieśmiertelność, a to jednego z drugim pogodzić się nie da. Dobrze, powiedzmy o tym, skąd się to bierze. To znaczy, czy to jest tak, że tak samo jak Niemcy produkują Volkswageny i Mercedesy i to wszystko zawsze dobrze wychodzi, to tak samo produkują piłkarzy i produkują piłkę nożną i to zawsze tak było? No chyba nie. Nie, zawsze tak nie było. Niemcy dosyć późno zaczęli w porównaniu z innymi nacjami w Europie poważnie zajmować się piłką. Na ten temat jest fantastyczna książka wydana niedawno przez wydawnictwo Tor, tak? Kopalnia. Nazywa się Tor. Tor właśnie, po niemiecku Bramka. Tam, tam się można bardzo wiele nauczyć z tej polsko-niemieckiej historii również, ale potem zaczęła się ta ciągłość. Musimy wiedzieć, że nie wiem, Sepp Herberger to jest ten, który sprawił cud w Bernie w 1954 roku. Absolutnie kamień milowy w historii niemieckiego futbolu i Niemców jako państwa po wojnie w ogóle. Oni, to dla nich jest data znana każdemu Niemcowi i oni wiedzą, że to nie chodziło tylko o piłkę nożną. Zwycięstwo z Węgrami. Z Węgrami, tak. W finale tak. To był powrót Niemców do normalnego świata po wojnie, po Hitlerze. Pamiętajmy, że ten sukces, ten cud w Bernie, to był Sepp Herberger. To był trener, który do reprezentacji powoływał Wilimowskiego i innych piłkarzy ze Śląska. Po nim przyszedł Helmut Schön, który był jego współpracownikiem. Potem byli następni trenerzy i to przekazywanie pałeczki odbywało się automatycznie. Miało się wrażenie, że Niemcy to jest nieprawdopodobna ciągłość w futbolu. Oni oczywiście mieli lepsze i słabsze momenty, ale tak jak ja i ty pewnie sięgamy pamięcią, naszą własną pamięcią, to tylko był jeden moment taki, że Niemcy grali naprawdę beznadziejnie. To był Mundial we Francji w 98 roku. No i potem mieli Mistrzostwa Europy 2004, gdzie grali równie beznadziejnie. Koniec XX, początek XXI wieku. To był ten... I to ich na tyle zepsuło im humor i popsuło historię, że wzięli się na poważnie do odnowy futbolu i no i rezultaty mamy teraz. Oni że są, mamy po 15 lat później, czy 10 lat 10 później, lat już się później zaczęło... mamy Mistrzostwo Świata i Niemców ciągle grających w czołówce i mało tego, jest wielka historyczna zasługa Klinsmanna, Lewa i teraz również Kloppa w Borussii, że niemiecki futbol przestał kojarzyć się siermiężnie, że to już nie są żadne pancerfausty, które ostrzeliwują przeciwnika, tylko to jest bardzo fajny, ładny, przyjemny do oglądania futbol. Ja się nad tym też czasami zastanawiam, czy to nie jest tak, że my nam się patrzyliśmy na NRD i myśleliśmy, że to, zawsze, że to wszyscy Niemcy tak grają. To nie jest tak, że RFN grał w sposób siermiężny w 70-tych latach, no bez przesady. No nie, rzeczywiście nie, ale myśmy u nas było takie spojrzenie. U nas było takie spojrzenie, no bo nam było wygodnie patrzeć na Niemców jak na czołgistów, za przeproszeniem. Tak, prawda? masz rację, ale w porównaniu jednak z Hiszpanią, czy Argentyną, z Francją, Brazylią, tak. To nie był to futbol porywający. I nawet ta drużyna niemiecka... Skuteczny był bardzo, tak. Nawet ta drużyna niemiecka, która, nie wiem, przecież dobrze grała na mundialu w Korei, Japonii, ona nikogo nie porywała. Moim zdaniem porywający futbol zaczął się wraz z tym multikulti, z tym napływem troszeczkę świeżej krwi i do trenerskich głów w Niemczech i do głów działaczy również, bo Bundesliga, zobacz czym jest w tej chwili, jest to jedyna naprawdę zdrowa liga w Europie, która nie dopuszcza żadnych Abramowiczów, szejków. Oni to mają wszystko pod kontrolą i wydaje mi się, że ten niemiecki futbol jest zdrowy i sportowo, i biznesowo i tego efekty widać na boisku. I znowu, żebyśmy nie tak jak Jaromir Nochawicz na początek litanie do świętego Wacława nam wyśpiewał, żebyśmy teraz nie wyśpiewywali litanii do futbolu niemieckiego. To nie jest futbol bez skazy i to nie jest również kultura futbolowa bez skazy. Mamy niedawną historię z Uli Hennesem. Mamy historie, które ocierają się o korupcję i to też jest obecne w Niemczech. Chyba różnica polega na tym, że oni sobie potrafią z tym poradzić, a Uli Hennes się przyznał i przyjął wyrok więzienia. Prawda? Oczywiście, że to nie jest futbol bez skazy. No, futbolu bez skazy nie może być z definicji, bo futbol jako ta globalna zabawa, którą znamy dzisiaj, jest zabawą kryminogenną. Nie ma co ukrywać, że obieg pieniądza w futbolu to jest bardzo pasjonujący temat i Niemcy się z tego tak do końca nie wyłamują, ale wydaje mi się, że w Niemczech jest jednak uczciwiej niż gdzie indziej, przez to właśnie, że te wątpliwe pieniądze i to dążenie do kupowania sukcesu za wszelką cenę, widoczne ewidentnie u Abramowicza, u Szejku w Manchesterze, teraz w PSG, tam jest troszkę mniej jaskrawe, chociaż oczywiście no, taki Bayern Monachium trudno powiedzieć, żeby nie był drużyną gwiazd i żeby nie był konstelacją najlepszych piłkarzy zebranych z całego świata. No, Borussia Dortmund była budowana troszkę wedle troszkę innej zasady, co mnie zawsze bardzo imponowało, że to jest troszeczkę inna filozofia gry. Jeszcze jedna chyba rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Ja jako obserwator już teraz zewnętrzny futbolu angielskiego bardzo mnie czasami śmieszą te ich utyskiwanie i to narzekanie, że tak dużo jest tych piłkarzy z zewnątrz, którzy w żaden sposób nie podnoszą poziomu reprezentacji. Reprezentacja jest tak samo zła, jak była. No, w Niemczech też mamy mnóstwo piłkarzy z zewnątrz. Różnica polega na tym, że oni za chwilę grają w reprezentacji Niemiec i tworzą z tej reprezentacji, no właśnie, już teraz nikt by się nie ośmielił nawet powiedzieć, że to jest siermiężny futbol, bo po tym, co zrobili z Brazylią, nawet zostawmy Brazylię na boku. Oni są najpiękniej grającą drużyną na świecie. Oczywiście kibicowałem im od początku mundialu brazylijskiego, a jeżeli już wspominasz o tym angielskim narzekaniu, to mnie się wydaje, że Anglicy są ostatnią nacją, która może narzekać. Oni mieli ogromne imperium kolonialne. Jeżeli krajowi tak ksenofobicznemu wydawałoby się i tak zamkniętemu jak Szwajcaria udało się zbudować świetną drużynę z imigrantów, no to Anglicy nie powinni narzekać, tylko powinni spojrzeć w lustro i poważnie się zastanowić, dlaczego im się nie udaje i dlaczego kultową postacią Manchesteru jest Eric Cantona. Dobrze. Dlaczego my z nimi nigdy nie umiemy wygrać? Bo oni lepiej grają w piłkę. Dziękuję, to jest bardzo dobra odpowiedź, która kończy temat, ale jeszcze pociągnijmy to. Byliśmy blisko parę razy, byliśmy niechcący, prawda? To przez pomyły. Znaczy, jak byliśmy blisko, to jakieś przez nieuwagę. No tak, ale byliśmy blisko tyle razy i nie wygraliśmy tyle razy, że to trudno potraktować jako wyłącznie złośliwy przypadek. To najbliżej byliśmy jednak w tym Gdańsku, w meczu towarzyskim. Tak. Brakowało paru sekund naprawdę, żeby z nimi no tak, wygrać. Ale to jakieś takie dziwne by było, jakbyśmy z nimi... No tak, ja natomiast jednak najbardziej może ta legenda ciągle we mnie siedzi. Przecież pamiętamy wszyscy mundial w 1974 roku. Ja mam jednak najgłębsze przekonanie, że najbliżej zwycięstwa byliśmy wtedy, gdyby nie było tego deszczu. Wtedy wydaje mi się, że ta drużyna Górskiego, tak jak grała, mogłaby tych Niemców ograć. Dziękuję bardzo. Mirek Żukowski, szef działu sportowego Rzeczpospolitej, był naszym gościem. Anna Regulska, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo za uwagę. Jeszcze raz Jaromir Nochawica i Inetone Budę. To chyba znaczy inaczej nie będzie. To na wieczór też jest hasło. Skryto je za tmavým závěsem, sluka za slukou a refrén k refrénu. Někde z dálky slyším houkat sirénu, nebe hvězdama je poseto. Kde se touláš, moje Markéto, jiné to nebude, děkuju. Osude, za všecko, co se stalo, co nám na dně šálku po vypití kávy zůstalo. Vítr to, co navál, sice odvane, ale všechny naše slzy, ty jsou někde schované. No a ten, kdo je tam počítá, ten ví nejlíp, jak je láska složitá. Slova jsou jak suché třísky do pecí, škrtneš sirkou a už nelze utéci. Všude samý prach a bodláčí. Autopromocja. Oto oni są w gronie najzdolniejszych muzyków młodego pokolenia. Występują pod szyldem Biskit. Właśnie ukazała się ich trzecia płyta zatytułowana Lili. Biskit. Na żywo w Trójce. Transmisja koncertu w niedzielę tuż po 20. Polecam i zapraszam. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ustrzel darmowe zakupy w MediaMarkt. Na przykład blender Philips o mocy 650 W z metalową końcówką miksującą, rozdrabniaczem i trzepaczką do ubijania za 179 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Dziś Interia przedstawia. Legendy muzyki kłócą się o prawa do nazwy zespołu. Publiczne przepychanki, kłótnie i procesy ciągną się latami. Czy w muzyce chodzi tylko o pieniądze? Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia.